No. Zašto Thank you. Защо ли хората не ни разбират? Защо им пречи нашата любов? Защо завиждат и защо злословят? Нема не знаят, всичко е любов. Защо очисто ти си ни преследват? И устни хиляди с една крещя. Не сме безгрешни, кой е безгрешен? Защо ли искат да ни разделят? Любовта знае ти, ти нелогична. Една ти, а ти толкова различна. Любов е, ако бе ти толкова различна. дрогнеш пак сърцето и доброто чувство съхрани. Щом си влюбен, знаеш колко ще ми струва всяка болка, затова до мене остани. Остани при мен, когато свърши нашето топло лято. Остани при мене песента. Всеки труден ден минава, но след него пак остава неосетно в мен една следа. Дългия ден, дългата нощ и в мен една тревога. Дългия ден, дългата нощ, а без теб не мога. Дългия ден, дългата нощ, не бъди далеч от мен. Дългия ден, дългата нощ, а без теб студен.